Markus bab 3. Ing dina sabat liyane, Gusti Yesus mlebu nang sinagog meneh. Nang kono ana wong sing tangane lumpuh sebelah. Nang kono uga ana wong-wong sing padha golek jalaran kanggo ngelake Gusti Yesus. Wong-wong iki padha ndelokke awit kepingin ngerti Gusti Yesus nambani wonge apa ora ing dina sabat iki. Gusti Yesus terus nyeluk wong sing lumpuh tangane kongkon maju supaya wong-wong bisa weruh dekne. Gusti Yesus terus takon marang wong-wong, aku kepingin kerungu ing dina sabat apik gawe becik apa apik gawe ala, apik nulungi wong apa apik mateni. Wong-wong amleng kabeh, ora eneng sing wani semaur apa-apa. Gusti Yesus nyawang wong-wong karo yo jengkel yo sedih, awit wong-wong ora gelem niteni barang sing bener. Mulane dene terus ngomong marang wong sing lumpuh tangane, tanganmu ditongke. Wonge terus ngetongke tangane, awit wis ora lumpuh meneh. Saiki wis mari kaya maune. Wong Farisi sing nang kono terus padha lunga, terus padha rembukan karo wong-wong golongane Herodes. Peparengan wong-wong kuwi padha gawe akal kepriye anggone arep mateni Gusti Yesus. Gusti Yesus lan murid-muride padha lunga nang pinggir Mer Galilea. Wong oke banget padha ngetut kedekne. Eneng sing sangka bawa Galilea lan Yudea lan sangka kutha Yerusalem. Uga eneng sing sangka bawa Idumea, sangka Abrahane Laut Jordan, lan sangka sak kiwat tengene kutha Tirus lan Sidon. Wong-wong iki padha gemrunduk marani Gusti Yesus. Awit kabeh krungu nek dekne nindakke barang sing gumun-gumunke. Mulane Gusti Yesus ngomongi murid-muride kongkon padha nyaweske prau siji. Dadine senajan wong oke padha esuk-esukan kepingin maju, Gusti Yesus ora usah disok esok wong, awit dene bisa jagong nang praune. Gusti Yesus wis nambani wong pirang-pirang. Mulane wong-wong sing duwe loro padha ngesuk-esuk kepingin demek dekne supaya bisa mari. Wong-wong sing dikuasani demit nek weruh Gusti Yesus terus padha nibo nang ngarepe. Demite terus padha bengok-bengok ngomong, kui-kui anake Gusti Allah. Nanging demit-demit mau diseneni karo Gusti Yesus. Dipenging ngomong-omongke dekne kuwi sapa. Gusti Yesus saiki terus munggah nang gunung. Dekne milih wong-wong sing kongkon melu. Wong-wong ya terus padha teka. Sangka tengahe wong-wong sing padha teka kuwi, Gusti Yesus terus milih wong 12 sing kudu melu dekne nang endi wae. Awit wong 12 iki sing bakal ngelar kabar kabungane Gusti Allah lan bakal nduweni kuasa nundungi demit. Sing dipilih ya wong 12 iki. Simon sing dikei jeneng liyane ya kuwi Petrus, Yakobus karo Yohanes sing kakang adi. Kabeh loro iki anak Zebedeus lan padha diarani Boanerges karo Gusti Yesus, tegese anak gludok. Sing liya-liyane jenenge Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anake Alfeus, Tadeus, Simon sing diarani Patriot, lan Yudas sangka Iskariot sing ing tembe bakal ngelongke Gusti Yesus marang mungsuhe. Gusti Yesus terus balik nang omah. Nanging wong oke banget padha teka meneh marani dekne, sampai ora kober mangan. Sedulur-sedulure Gusti Yesus padha krungu bab kuwi. Lan meneh eneng sing ngomong nek dekne kuwi ora waras. Mulane sedulur-sedulure mau terus budal arep marani Gusti Yesus dijek mulih. Guru-guru kitab sing teka sangka Yerusalem padha ngomong, wong kuwi dikuasani Belzebul, penggedene demit. Mulane dene bisa ngetokke demit. Wong-wong mau terus diceluk karo Gusti Yesus lan diwulangi nganggo tembung gambar. Gusti Yesus ngomong. Mosok setan arep nglawan balane dhewe? Mesti ora to. Semunggune ing sakjroning negara wonge padha memungsuan marang sak padha-padha, negara kuwi mesti bakal rusak. Uga ing sakjroning omah-omah, nek wonge padha neng-nengan lan memungsuan, rakyat kuwi mesti ndang bubrah. Lah saiki dipikir dhewe sing apik. Nek setan nglawan balane dhewe, lah kaya kepriye? Mesti setan ya wis ora duwe bala meneh. Apa eneng wong bisa ngleboni omahe wong sing gedhe lan rasa pawakane, terus nyolongi sembarang sak enenge? Mesti ya ora bisa. Malinge kudu bisa mbondo sing duwe omah dhisik, sak durunge bisa ngusungi sembarange. Iki dirungokke sing apik. Gusti Allah gelem ngapura manungsa, senajan salahe gedhene lan okeh kaya ngopo. Uga nek ngelek-elekke wong liyane. Nanging sapa sing ngelek-elekke Roh Suci, ora bakal di ngapura selawas-lawase, nanging bakal nyonggo salahiku sak teruse. Gusti Yesus ngomong ngono kuwi, awit wong-wong padha ngarani nek dene dikuasani demit. Sawise kuwi, ibune lan adik-adike Gusti Yesus padha teka. Wong iki padha ngenteni nang jaba lan kongkonan nyelukke Gusti Yesus. Wong akeh padha jagongan ngubengi Gusti Yesus. Wong terus ngomong, "Gusti, ibu lan adekmu padha nang jaba nekokke kowe." Gusti Yesus semawur, "Ibuku lan adekku kuwi sakjane sapa to?" Dene terus nyawang wong-wong sing padha jagong ngubengi dekne lan ngomong, "Yo iki ibuku lan sedulurku. Sapa wae sing manut marang Gusti Allah, yo kuwi sedulurku lanang lan sedulurku wedok lan ibuku tenan."